والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، مولا عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا بس وہ جنت میں داخل ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، در حقیقت ایک مسلمان کے گھر جس بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ بچہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس بچے کے سن شعور تک پہنچنے سے پہلے ماں باپ کے اطوار و طرائق اور ماں باپ کے ساتھ وابستگی اسے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس دین کے ماننے والے ہیں. لیکن وہ کلمہ طیبہ کے تقاضے، کلمہ طیبہ کے معنی اور مطالب، کلمہ طیبہ کے اسرار و رموز اور کلمہ طیبہ کی حکمتوں سے ناشنائی کی بنیاد پر ایک بندہ اسلام کی اہمیت اور کلمہ طیبہ کی اہمیت سے بالکل ناواقف ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے لیے جس کلمے کا انتخاب فرمایا، اور کامیابی صرف زمین کے اوپر کی کامیابی نہیں فرمائی بلکہ اتنی عظیم کامیابی کی بشارت عطا فرمائی کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا سرکار فرماتے پس وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک کلمہ دو جملوں پر مشتمل اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھتا ہے، اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے، اپنے اندر اتنی مانویت اور اتنے اسرار و رموز رکھتا ہے کہ ایک زبان سے انسان نہ جانے کیا کیا کہہ دے. لیکن ان کلموں کا وہ مقام نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کلمہ طیبہ پڑھے تو وہ جنت کا حقدار بن جائے. در حقیقت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھیک کہا ہے شاعر مشرق نے، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کلمہ طیبہ یقیناً بذاتی دو جملوں کا نام ہے. کلمہ طیبہ یقیناً اگر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان دو کلمے کے کہہ دینے کا نام کلمہ طیبہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بندہ جب اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، کتنی بڑی بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے ایک انسان کفر کی وادی میں بھٹک رہا ہو، پوری زندگی کفر کے اندر گزار رہا ہو، لیکن مرنے کے چند لمحات بیشتر اگر اسلام کی روشنی اس کے سینے کے اندر داخل ہو چکی ہے اور وہ بندہ اس دنیا سے کچھ کرنے سے بیشتر اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر دل سے اس کلمہ طیبہ کی تصدیق کر دے، تو میرا پروردگار اس کی زندگی کے سارے کفر کو مٹا دے گا اور کفر کے گناہ کو مٹا کر اسے دولت اسلام اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اسے جنت کا حقدار قرار دے گا. آپ اندازہ تو لگائیں آخر اس کلمے میں وہ تاثیر کیسے ہے، اس کلمے میں وہ جامعیت کیا ہے. آج کی گفتگو کے اندر اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اپنے آغاز کے بارے میں غور کریں، تاکہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو سمجھے اور اس کے بعد جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے دولت اسلام ہمارے ہاتھ آئی ہے ہم اس کے تقاضوں کی تکمیل کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود. پہلے سارے معبودوں کی نفی کی جاتی ہے، پہلے سارے طاقتوروں کی نفی کی جاتی ہے، پہلے سارے معبود کی پرستی سے انکار کیا جاتا ہے. اور عبادت کے لائق اگر کسی کو ہم ٹھہراتے ہیں، اگر کسی کو اپنا معبود ہم مانتے ہیں، تو الا اللہ کہہ کر ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پالنہار حقیقی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسے ہی کھولا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ میں دیکھیں الحمدللہ اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہیں ہے کوئی معبود کہہ کر ہم نے یہ اعلان کر دیا. اب اطاعت کریں گے تو اللہ کریں گے، اب فرما برداری کریں گے تو اللہ کی کریں گے، مالک مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے، اب ہم معبود مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے، رزاق مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے، محی مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے، ملیق مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے. اللہ کو اپنا معبود مان کر ہم نے ساری کبریائی کا اقرار کر لیا کہ اللہ ہی وہ ہے جو سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جس کو ہم نے بڑا مانا ہے اسی کو تو اپنا معبود مان رہے ہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر سارے طاقتوروں کی نفی کر دی، سارے معبود کی نفی کر دی، اور ایک معبود کو اپنے ایک اللہ کو ہم نے اپنا معبود مانا. اب آپ جانتے ہیں الا اللہ کہہ لینے کے بعد اور لا الہ اللہ کہہ لینے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب جب معبود کسی کو نہیں مانتے ہیں تو ہم پیروی کسی کی کیوں کریں گے، ہم بات کسی کی کیوں مانیں گے، ہم رضا کسی کی کیوں دیکھیں گے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہوگی اللہ جس کی رضا چاہتا ہو اسی کی ہم رضا چاہیں گے، اللہ جس کی خوشی کا حکم دیتا ہو اسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی خوشی کس میں ہے، اللہ تبارک نے کس چیز کو، اللہ آپ تبجلوں میں کیا باتیں ماننے کا حکم دیا. ہمیں اپنی توجہ کو اس طرف کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے پھر جان دینی پڑے، چاہے اس کے لیے مال قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے شہر قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کرنا پڑے. آپ جانتے ہو اللہ آپ تبجلوں کو معبود مان لینے کے بعد اللہ کے وہ درگزیدہ بندے جو اس پر قائم رکھتے ہیں، میرا مولا کہیں انہیں تنہا نہیں رہنے دیتا. وہ تنہا جب کرتے ہیں تو مولا فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیا کرتا ہے. وہ پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں تو مولا فرشتوں کے ذریعے ان کی اعانت فرماتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کو اپنا معبود مان لینے کے بعد بندے کو اس پر قائم رہنا چاہیے، اس کی سپریم اتھارٹی کو تسلیم کر کے اس کی ساری باتوں کو ماننے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم نے سیدنا غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کیا، سیدنا غوث پاک کے کرامات کے حوالے سے سنا، ان کی ساری چیزوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. لیکن آپ اندازہ لگائیے سیدنا غوث پاک نے اللہ کو اپنا معبود مانا اور ماننے کے بعد کبھی اپنے نفس کی پیروی کرتے نہیں نظر آتے. وہ جب بھی پیروی کرتے ہیں تو معبود کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے نظر آتے ہیں. نفس کا غلام بن جائے کوئی انسان تو وہ کبھی اللہ تبارک کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا. یہی وجہ تو ہے کہ قرآن مقدس میں رب نے اپنے محبوب سے فرمایا ارائیسہ من اتخذ الہہ ہوا اللہ اکبر. کن لوگوں کے بارے میں حضور سے کہا جا رہا ہے؟ میرے محبوب ان کو دیکھا آپ نے جو لوگ نفس کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں. آپ اندازہ لگا لگائیے. آج کے دور کے اندر اگر مسلمانوں کی زبان اور مسلمانوں کی پتی کے اخبار کو تلاش کیا جائے تو مسلمانوں کی پتی کا یہ سبب ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہم نفس کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت کرتے نظر نہیں آتے. اللہ کی اطاعت میں ٹاڑ مٹول کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کے اندر روح گردانی کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کے اندر چشم پوشی کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کے اندر گروتھ کرتے نظر آتے ہیں. ہم نفس جب کہتا ہے یہ کرو ہم بھاگتے چلے جاتے ہیں, نفس یہ کہتا ہے یہ کام کرو ہم کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا عالم وہ نہیں ہے کہ اللہ کو معبود مان لینے کے بعد ہم نفس کی پیروی کی بجائے اللہ کی پیروی کریں. جب کوئی بندہ اللہ کی پیروی کرتا ہے تو جانتے ہو میرا رب فرماتا ہے میرے بندو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میرے مومن بندوں کی مدد کروں گا. اللہ اکبر, اب بندہ تنہا نہیں ہوگا, بندہ اللہ کی اطاعت کرے جہاں بھی وہ رہے گا مولا اس کی مدد فرمائے گا. یہی وجہ تو تھی سیدنا غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں, سیدنا خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کریں, سیدنا امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کریں, اولیاء کرام علیہ رضوان کی زندگی کا مطالعہ کریں. تو ان کی کیفیت یہ ہوتی پاتل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے چلا کرتے تھے, کبھی پاتل سے ڈرتے نہیں تھے, اس لیے کہ انہوں نے نفس کی پیروی نہیں کی تھی. اس لیے نفس کی پیروی نہ کرنے کی بنیاد پر انسانوں کا خوف نہیں ہوتا تھا, اللہ کی اطاعت کرنے کی بنیاد پر سارے انسانوں سے بے خوف ہوتے تھے. ڈرتے بھی تھے تو صرف اپنے مولا سے ڈرتے تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ انسان نہ رزق دینے والا ہے, یہ انسان نہ عزت دینے والا ہے, یہ انسان نہ زندگی دینے والا ہے, یہ انسان کچھ تو نہیں دے سکتا, ایک مجبور محض انسان ہے, اس سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو قادر مطلق ہے, جو چاہے تو چند سیکنڈ میں دنیا کو تباہ کر دے اور چاہے تو چند دنوں میں دنیا کو آباد فرما دے, یہ وہی قادر مطلق ہے جس کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اسی لیے اللہ والوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کی طرف رکھا, اس کی فرما برداری کی طرف رکھا. اللہ اکبر, مسجد کے حوالے سے جب حضرت مالک بن دینار کا یہ واقعہ سنتے تو رون کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بڑی عجیب کیفیت ہے ان کا عالم دیکھیے. حضرت مالک بن دینار ایک شب مسجد میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے. یہ وہی مالک بن دینار تھے کہ کبھی تخت پر بیٹھا کرتے تھے لیکن جب اللہ کی محبت کی لذت میں یہ کھڑا گئی تو تخت کو ٹھکرا کر وہ اللہ کی یاد کے اندر جنگل و بیابان کو اختیار کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, جسے اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے, رسول کی محبت کا نشہ چڑھ جاتا ہے, اس کا عالم یہ ہوتا ہے پھر اسے تخت پر اچھا نہیں لگتا, پھر اسے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر مولا کے ذکر میں مزہ آتا ہے, مصطفیٰ پیارے کے ذکر میں مزہ آتا ہے. اللہ اکبر, حضرت مالک بن دینار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے. ایک رات مسجد میں عبادت و ریاضت میں تھے کہ اچانک مسجد کی دیوار پھٹ گئے, تھوڑی دیر کچھ نقاہت کی محسوس ہوئی تو دیوار کو ٹیک لگا کر مسجد میں اپنے پیر کو انہوں نے دراز کر دیا. دراز کرنا تھا کہ مسجد کی نقرات کے قریب سے آواز آتی ہے, اے مالک بن دینار یہ بتاؤ کیا بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ اتنا سننا تھا حضرت مالک بن دینار نے اپنے پیر کو سمیٹ لیا اور فرماتے ہیں اس کے بعد سے جب تک میں زندہ رہا کبھی مسجد میں میں نے اپنے پیروں کو دراز نہیں کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اطاعت یہ کیفیت حضرت مالک بن دینار کی کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ نفس کے غلام نہیں تھے, انہوں نے جب اللہ کو اپنا معبود مان لیا تھا تو اس کی خوشی میں جینا اس کی خوشی میں مرنا یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان نے بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں آج انسان کتنی کتنی چیزوں سے ڈرتا ہے, کوئی مفلسی سے ڈرتا ہے, کوئی بے عزتی سے ڈرتا ہے, کوئی موت سے ڈرتا ہے, کوئی بیماری سے ڈرتا ہے, کوئی تندرستی سے ڈرتا ہے. اللہ کو اکبر, کوئی حادثے سے ڈرتا نظر آتا ہے, کوئی رات کے سناٹوں سے ڈرتا نظر آتا ہے, کوئی باطل کی طاقت سے خوف زدہ نظر آتا ہے. انسان قدم قدم پر ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر, فرماتے ہیں آج کے دور کے اندر, یہ ان کے زمانے کی بات وہ کر رہے ہیں, فرماتے ہیں آج کے دور میں جتنا انسان مفلسی کے خوف سے راتوں کی نیند اڑاتے ہو اگر اتنا ہی خوف اسے اپنے مولا کا پیدا ہو جائے, اپنے مولا سے وہ اتنا ہی ڈرنے لگ جائے تو فرماتے ہیں عبادت و ریاضت کے اندر اگر چاہے کچھ کوتا ہی ہو یعنی پنج وقت صرف نماز ہی پڑھے, نوافل کی کثرت بھی نہ کرے لیکن اتنا ہی ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے, جتنا مفلسی سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو ممکن ہے کہ اللہ کے دوستوں میں وہ شامل ہو جائے. بتائیے نا ہم قدم قدم پر ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ کتنی چیزوں سے ڈرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا خوف ہمارے دامنگیر ہوتا ہے خدا کی قسم۔ کاش کے ہمارے دل کے اندر اپنے مولا کا خوف پیدا ہو جاتا، کاش کے ہمارے دل کے اندر اپنے مالک حقیقی کا ڈر پیدا ہو جاتا۔ دنیا کا انسان نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ کسی کو ذلت دے سکتا ہے۔ میرے کریم نے خود قرآن میں فرما دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ معبود فرحت جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آج ذلت کے طریقے پر، آج ذلت کے سلسلوں میں سوچ کر انسان خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اے امام جان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے مولا کے کرم پر، ہمیں اپنے مولا کی طاقت پر، اپنے مولا کے سلسلے میں پورا یقین ہونا چاہیے۔ جانتے ہو انسان کبھی عزت کے لیے دوسروں کے دروازے پر پہنچتا نظر آتا ہے، کبھی انسان عزت کے لیے سیٹوں کے یہاں چکر لگاتا نظر آتا ہے، کبھی بادشاہوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی انسان عزت کے خاطر، سوشل عزت کی خاطر دنیا کے لیڈروں کے یہاں چکر لگاتا نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا کا انسان عزت دے گا تو کیا دے گا؟ دو چار تاریخی جملے ہی تو دماغ سے نکال دے گا۔ اللہ والوں کی شان دیکھو، اللہ والوں کا عالم دیکھو، ان کا عالم یہ ہوتا کہ کبھی عزت کے لیے مارو مارو پھرتے نظر نہیں آتے، نہ کبھی کسی انسان کے ذریعے وہ اپنی عزت کو چار چاند لگانے کی کوشش کرتے۔ ان کا عالم تو یہ ہوتا وہ اپنے مولا کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہتے، جب زمین کے اوپر ہوتے تب بھی مولا عزت عطا کرتا، اور جب زمین کے اندر چلے جاتے تب بھی ان کو عزت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ عزت دیکھ کے لگاتے تھے انہوں نے حاصل نہیں کی، عزت تو مالک ذوالجلال کی بارگاہ سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیدار، جب ہم نے کہہ دیا اللہ ہمارا معبود ہے اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق وہ ہے، مالک وہ ہے، رزاق وہ ہے، تب ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے ہم اس کی اطاعت کریں، ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس کے احکام کی پابندی کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم نے اطاعت کی طرف قدم بڑھایا، اگر ہم نے اس کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھایا، تو جس پروردگار نے زندگی عطا فرمائی ہے وہ پروردگار ہمیں عزت بھی عطا فرمائے گا، وہ پروردگار ہمیں دونوں جہاں میں سرخ روئی بھی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ والوں کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی عجیب کیفیت، جانتے ہو جب یہ آیت کریمہ اللہ اللہ پروردگار نے اپنی امانت کا بوجھ جب پہاڑ کو دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین کو دیا، زمین نے انکار کر دیا، آسمان کو دیا، آسمان نے انکار کر دیا، لیکن حضرت آدم کو جب اپنی امانت سونپی گئی، اپنے اللہ نے اپنی امانت پیش فرمائی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی امانت کو قبول فرما لیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت الرضوان نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر مظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی امانت آسمان کو بھی تو اس نے انکار کر دیا، زمین کو بھی تو اس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بظاہر تو پہاڑ سے بڑے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیسے امانت قبول کر لی؟ اس اثرات پر، اس راز پر پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت آدم نے امانت کو نہیں دیکھی، امانت دینے والے رب کو دیکھا، اور انہوں نے کہا جو امانت دے رہا ہے وہی اٹھانے کی طاقت بھی عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اللہ والوں کی شان بڑی جدا ہوتی ہے، اللہ والوں کی کیفیت بڑی جدا ہوتی ہے۔ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مولا ہنساتا ہے تو وہ ہنستے نظر آتے ہیں، مولا رلاتا ہے تو وہ روتے نظر آتے ہیں، مولا کس حال میں رکھتا ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں شکوا شکایت کرتے نظر نہیں آتے، وہ شکرانے کے نغمے گنگناتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نے ایک بندے کو جب اس عالم کے اندر دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا شاید کوئی ولی، اب اللہ کا یاد نہیں آ رہا اس وقت، لیکن کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے ایک بندے کو اس عالم کے اندر دیکھا کہ آپ کے معذور ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جسم پورا مطلوب نظر آ رہا ہے، بڑی عجیب سچویشن ہے، ایسے عالم کے اندر اس بندے کی زبان پر ایک ہی نغمہ جاری تھا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے. وقت کے اس پر گزیدہ بندے نے جب اس عالم میں دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندے ذرا یہ تو بتا تیری زبان اللہ کے شکر سے تب نظر آ رہی ہے، بتا تو صحیح، ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، آنکھوں کی بینائی چھینی ہوئی ہے، اور تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ کون سی نعمت تیرے پر نازل ہوئی کہ تم مولا کا شکر ادا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم ان کے چملے کو آج کا مسلمان اگر دل و دماغ میں محفوظ کر لے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے. انہوں نے ترجمہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، اور میں تمہیں فلسفہ بتا دوں میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ جاننا چاہتے ہو؟ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے لیکن گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا. سب سے بڑی تکلیف اللہ کی نافرمانی ہے، اس نے ہاتھ چھین لیا کوئی بات نہیں ہے، اس نے میری بینائی چھین لی مجھے اس کا غم نہیں، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گناہ سے بچائے رکھا ہے، اپنی نافرمانی سے بچائے رکھا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، جب اللہ کو کوئی اپنا رب مان لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی تکلیف اس کی نافرمانی ہوا کرتی ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کی ہم دعوے دار بھی بن رہے ہیں. خدا کی قسم یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی زمین ہمیں نگل نہیں رہی ہے، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی آسمان سے پتھر نہیں پڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی تباہی اور بربادی کے بادل ہمارے اوپر امٹتے نظر نہیں آتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی محبت میں سرشار ہو جاؤ، اور اس کی علامت یہ ہے اللہ اکبر، ہم اللہ کے ولی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کچھ تو ان کے نقش قدم پر چل کر فرائض کی پابندی تو کر سکتے ہیں، اس کی اطاعت کو اپنی بساط کے مطابق تو کر سکتے ہیں. جانتے ہو رسول اعظم نے فرمایا، من کان للہ فکان اللہ له، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی کیفیت قرآن ہی بیان کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدًا وقیاما، جب ساری دنیا محو استراحت ہوتی ہے تو وہ اپنے بستر کو سمیٹ کر کنارے رکھتا ہے اور رات سجدے میں گزارا کرتا ہے، رات قیام میں گزارا کرتا ہے. اب اسے لطف آتا ہے تو مولا کے ذکر سے لطف آتا ہے، اسے مزہ ملتا ہے تو اللہ کی عبادت میں مزہ ملتا ہے. مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اب عبادت میں مزہ نہیں آتا، گناہوں میں لذت مل رہی ہے. اب عبادت میں مل کیف نہیں پیدا ہوتی، اب تو کیف پیدا ہوتا ہے تو گناہوں کے اندر. اے دیوان کان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اللہ تبارک کی محبت میں سرشار کرنے کی کوشش کرو. اور جو محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جانتے ہو کوئی بندہ پوری زندگی یہ کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم وہ اپنے تابع محبت میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سینے میں حضور کی محبت نہ ہو. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے. اللہ سے ٹوٹ کر بے انتہا بے حساب محبت کون کر سکتا ہے؟ قرآن نے فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سرکار کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے وہی اللہ سے ٹوٹ کر محبت کر سکتا ہے، وہی اللہ سے بے پناہ محبت کر سکتا ہے. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف خالص اللہ کی محبت کی اگر کوئی بات کرے وہ اپنے تابع محبت میں سچا نہیں ہے. اس لیے کہ تابع محبت کے لیے عشق مرتضیٰ ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے. سرکار کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اللہ کی محبت میں کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے رب نے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. کیوں یہ فرمایا گیا؟ اور اسی طرح سے آپ قبر کے حوالے سے دیکھیں کتنے سوال ہوں گے قبر میں، جواب دو. تین سوال ہوں گے. پہلا سوال کون سا ہوگا؟ مر رب کا تمہارا رب کون. دوسرا سوال کون سا ہوگا؟ ماں دین کا تمہارا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ماں تم کا تکون کی حق حاضر رجل. یہی سوال تو ہوگا. مجھے بتائیے، ایک بندہ اگر قبر کے اندر یہ کہہ دے مر رب کا کے جواب کے اندر کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کے جواب میں کیا جو ماضی میں کہتے کہ دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے، تو دنیا کا اگر دنیا کے امتحان گاہ کے اندر اگر کوئی بچہ بیٹھا اور تین سوال پوچھے جائیں اور ان تین سوالوں کے اندر دو سوال کا جواب دے دے، ایگزامینر اسے پاس کر دے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن میں قبر کے سوال کے حوالے سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ قبر کے اندر مر رب اٹھا کے جواب کے اندر ربی اللہ کہہ دیا، ماضی نفا کے جواب کے اندر دین اسلام کہہ دیا، اور تیسرے سوال کے جواب میں وہ گڑبڑا گیا، کیا کہتے ہیں کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں، معصوم کا تقول ربی حق کے حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس کا جواب وہ نہ دے سکا. اور اب دنیا کا منتقل ہو تو یہی کہے دو تو صحیح جواب دے دیا جانتے اسے، لیکن قبر کے فرشتے اس تیسرے جواب کے اندر ناکام ہونے والے تھے، شروع سے دونوں جواب کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے گا اور عذاب الہی میں وہ شخص گرفتار ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کو تو اس نے اپنا معبود مان لیا، اسلام کو دین بھی مان لیا، آخری سوال کے جواب نہ دینے پر، آخری سوال کے جواب صحیح طور پر نہ دینے پر اسے پروردگار جنت کیوں نہیں دیتا، وہ عذاب الہی میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو نگاہ آئے گی، میرے بندے میں نے یہ کائنات بنائی کیا تھی؟ وہ میرے لیے نہیں بنائی تھی، میرے محبوب کے لیے بنائی تھی. ارے مجھے تو جانا کیسے؟ میرا محبوب نہ بتاتا تو میرا پتا تجھے کیسے چلتا؟ میرا محبوب اسلام نہ بتاتا تو اسلام کی معلومات کیسے ہوتی؟ ارے میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے اس کی محبوب کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب تو اسے نہیں پہچانتا تو میری پہچان تجھے کام نہیں آئے گی. ارے میری پہچان بھی مجھے رب ماننا بھی اس وقت صحیح مانا جائے گا جب تو یہ کہو کہ میں اس کا رب ہوں جس نے محمد کو، میں وہ رب ہوں جس نے محمد کو پیدا کیا. اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محبت کو پیدا کرنا ہے، اسی انسان کو پیدا کرنا ہے. کیا کیا جائے؟ کوئی سبیل ایسی نہیں کہ جس راستے کی طرف، جس راستے میں قدم رکھ کر انسان کے قدم تگمگاتے نظر نہ آتے. بڑی عجیب پوزیشن ہو چکی ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں، پہلے سنوکر کا معاملہ تھا، پہلے لوگ بلیئرڈ کھیلا کرتے تھے، یہاں پر مختلف جگہوں کے اوپر کارنر کھلے تھے، لوگ جاتے تھے، نوجوان 14-16-18 سال کے بچے کھیلتے تھے، 25-50 روپے کھیل کر کے ایک گھنٹے میں برداشت کر کے آ جاتے تھے. ہر پھر اس کی مخالفت ہوئی اور آج تقریباً جگہوں پر یہ بند ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن اب کیا کیا جائے؟ جگہ جگہ پر سائبر پلازا کھل رہے ہیں کمپیوٹر گیم کھیلنے کے لیے. آج ان کمپیوٹر کے جتنے بھی اڈے کھل رہے ہیں ان اڈوں میں جا کر کے دیکھیے، بیٹھنے والوں کی عمر کا جائزہ لیجیے، ان کی عمر کیا ہے، ان کی عمر کا احتساب کیجیے. دولت کے حریص لوگ یہ ساری چیزیں کھول کر ہماری سوسائٹی کے ننگے ننگے بچے، کم عمر بچے اور جوانی کی دہلی پر قدم رکھنے والے بچوں کی جوانی اور ان کی آخرت سے کھیل رہے ہیں اپنی دنیا چمکانے کے لیے. وہ نوجوان بچوں کو غلط راستوں کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اس میں پرائیویٹ اور سیکریسی ضروری ہوتی ہے. جاتے کمپیوٹر پر، انٹرنیٹ پر جاتے اور پتہ نہیں کتنی گڑبڑی اور کتنی گندی چیزیں دیکھ کر وہ اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کرتے ہیں. آج سب کے ورلڈ وائڈ منی کرائسس کا پیریڈ چل رہا ہے، ایسے عالم کے اندر باپ اپنے بیٹے کو ٹیوشن نہیں دلا سکتا، پڑھانے کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پلازا میں جا کر، ان اڈے پر جا کر بچے کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد نہ جانے کیسی عادتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے عادی بن جانے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے، وہیں سے چوری بھی جنم لیتی ہے، وہیں سے شراب بھی جنم لیتی ہے، اور وہیں سے وہ ماں باپ کی نافرمانی اور گھروں کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کاش ہمارے بچوں کو ہم نے اللہ کی محبت پلائی ہوتی، اللہ کا ڈر پلایا ہوتا، کلمہ طیبہ کے تقاضے سے انہیں آج نہ کیا ہوتا، یقیناً ہمارے بچوں کے قدم اس راہ کی طرف بڑھنے سے رکتے. صحیح وجہ تو ہے وہ رسول جو ایک بچے کے رونے پر طلب چاہیں بلب چاہیں. کسی بچے کا رونا میرے مصطفیٰ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ارے بچے کی بات تو بہت دور کی ہے. ایک جنگ کے موقع پر قیدیوں کو جب قید کیا گیا, رات کے سناٹے میں قیدیوں کو جو باندھا گیا تھا, اللہ اکبر, شان رحمت للعالمین تو دیکھیا, قیدیوں کو باندھا گیا تھا تو رات میں سرکار آرام فرما رہے تھے, اچانک کسی قیدی کے کرنازے کی آواز, کب سے کب کے باندھا گیا تھا اس سے جو تکلیف آ رہی تھی اس قیدی کے کرنے کی آواز میرے مصطفیٰ کے کانوں سے ٹکراتی ہے. سرکار بستر سے اٹھتے ہیں, حکم دیتے ہیں قیدی کی رسی کو تھوڑی ڈھیلی کر دی جائے. جو رسول قیدی کے کرنے کی آواز کو برداشت کر سکتے ہو وہ رسول بچے کے آنسو کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں. لیکن جانتے ہو میرے سرکار نے فرمایا, بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ. یہ 10 سال کے ایک کا تخصص سرکار نے کیوں فرمایا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان بڑی پیاری تشریح اس کی فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں بچہ جب قدم رکھتا ہے تو اس کے اعضاء کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو اسے بہت ساری چیزوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. وہ دوڑنا چاہتا ہے, وہ اپنی طاقت کو خرچ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی انرجی کو کسی راستے پر لگانا چاہتا ہے, وہ ہاتھ سے کسی کو دھکا بھی دے گا, وہ زبان سے کسی کو برا بنا بھی کہے گا. یہی وجہ ہے تربیت کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ بچے کو ایک عمر تک کسی حد تک زد و کوب کرنا چاہیے, لیکن ایک عمر ایسی بھی آ جاتی ہے جہاں بچے کو مارنا نہیں چاہیے, بچے کی عمر کے حساب سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ عمر 10 سال کی عمر کا آپ اندازہ لگائیں. فرماتے ہیں 10 سال کی عمر کے اندر بچے کی اعضاء میں قوت پیدا ہوتی ہے. مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بچہ 10 سال کی عمر میں قدم رکھے اور نماز نہ پڑھتا ہو تو مار کر نماز پڑھاؤ, بچہ یہ ہے اگر 10 سال میں جو قوت پیدا ہوئی وہ نماز میں خرچ ہوگی, نماز کی لذتیں, نماز میں آیت کی تلاوتیں, سبحان ربی العلیٰ کا دن, سبحان ربی العظیم کا دن, وضو کی برکتیں, مسجد کی برکتیں, اللہ اکبر کی صداؤں کی برکتیں, اس کے مسانے جا کو جب نماز پڑھ کریں گی, اس کے آواز آ کر جب اللہ کے ذکر کے اثرات مرتب ہوں گے تو یہ بندہ شروع ہی سے جوانی کی تحریر پر قدم رکھنے سے پہلے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مست کر چکا ہوگا, اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو توانا کر چکا ہوگا. اب جب جوانی کی تحریر پر قدم رکھے گا تو 14 سال کی عمر میں جب جوان ہوگا تو 4 سال کی نماز کی پریکٹس اسے اب برائی کے راستے پر نہیں لے جائے گی, اس لیے کہ قدم بڑھتا تھا تو مسجد کی طرف بڑھتا تھا, قدم اٹھتا تھا تو اللہ کی طرف اٹھتا تھا, ہاتھ اٹھتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے تھے, سواب کھلتی تھی تو اللہ کے ذکر کے لیے کھلا کرتی تھی. اب وہ بندہ جب جوانی کی تحریر پر قدم رکھے گا اور 4 سال کی نماز کی پریکٹس جب ہوگی تو قرآن مقدس میں رب نے نماز کے فلسفے کو واضح فرما دیا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب نماز اسے برائیوں کے اڈوں کی طرف نہیں لے جائے گی, نماز اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گی. بڑے حالات بگڑ رہے ہیں, سہولتیں غلط میسر ہو رہی ہیں, دل و دماغ ہائی جیک کیے جا رہے ہیں. ایک گناہ ہو تو انسان سے رکے, یہاں سوسائٹی میں گناہوں کا سیلاب آ چکا ہے. یقیناً کمپیوٹر کے ذریعے اور انٹرنیٹ ویب سائٹ بہت ساری ایسی انٹرنیٹ پر کیا آدمی اس سے اپنے آپ کو بہت اچھا انسان بنا سکتا ہے, لیکن کیا کیا جائے ہماری فکروں پر, ہماری نسل پر دشمنوں نے اس طرح سے ڈاکہ ڈال دیا کہ ہم عقل کو صحیح سمت پر لے جانے کی بجائے اپنی عقل کا مس یوز کرتے. آپ دیکھیں صبح جب اخبار کوئی کھول کر پڑھتا ہے تو نوجوان پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے نئی پکچر کہاں لگی ہے. ہم نے ہر اچھے کام کی چیزوں سے ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ اس میں سے غلط چیز کیا ملتی ہے. لذت نفس کو فروغ دینے والی چیز کون سی ملتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ ساری چیزوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں. کاش کہ ہم اپنی عقل کو قانون مصطفیٰ کا پابند بناتے تھے، کافر اپنے دل کو خدا کے قانون کا پابند کر دیتے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی مومن ایمان کی روشنی میں اگر اپنی عقل کا استعمال کرے تو زمین کے اوپر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مجھے سائنس کے طالب علم نے کہا اب کیا تحقیق کریں، یہاں تو تحقیق بہت ہو چکی ہے، اب کیا تحقیق کی جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس بچے کو ہم نے کہا تھا سرکار کا فرمان ہے کل داء شفا، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آج بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کے سلسلے میں بڑے بڑے سرجنوں نے اور بڑے بڑے میڈیکل کے ریسرچ اسکالرس نے ابھی تک اس کی دوائی ایجاد نہیں کی۔ کاش کہ بے شمار مہلک بیماریوں کے، مہلک بیماری کے علاج کے لیے دواؤں کو تلاش کرنے والا اور دواؤں کو مارکیٹ میں لانے والا کوئی غیر مسلم نہ ہو، میرے مصطفیٰ کا کوئی دیوان نہ ہو، تحقیق آج بھی ہو سکتی ہے، آج بھی ہم اپنی عقل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی توجہ کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے وجود کو اپنی مرضی کا پابند نہ بنائیں، اپنے اللہ کے قانون کا پابند بنا دیں، تو انشاءاللہ العظیم مولا یہاں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ پروردگار جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حساب احسان ہے کہ جب سے مختلف علاقوں میں تربیتی اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور تربیتی کیمپ لگنے شروع ہوئے ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر سرکار کے دیوان ان تربیتی کیمپ کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ پابندی سے ہر اتوار کو دوپہر 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک مرکز پر ٹریننگ کیمپ لگتا ہے جس میں 4 کلاسیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتے بھی ایک اچھی تعداد کے اندر میرے آقا کے دیوانے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے علم حاصل کیا، جو لوگ حاضر تھے میں نے ان سے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ پابندی سے انشاءاللہ العظیم 6 مہینہ ٹریننگ کیمپ کے اندر آئیں گے تو ان کا قرآن مقدس درست ہو جائے گا، اردو کسی حد تک سیکھ جائیں گے، کچھ ان کی پیاس پڑھے گی اور پھر کیفیت ہوتی یہ ہوگی کہ جو آج تک گھر جانے کے بعد سنیما دیکھنے کے عادی تھے، نغمے سننے کے عادی تھے، پھر رات ہوگی تو اپنے ٹیبل کے اوپر وہ کوئی دوسری کتاب نہیں رکھیں گے، اردو سیکھ لینے کی وجہ سے کبھی انوار الحدیث پڑھی ہوگی، کبھی دار حق کا مطالعہ کریں گے، کبھی بہار شریعت کا مطالعہ کریں گے، اور اس طریقے سے وہ علم کے معاملے کے اندر مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور جب علم ہوگا تو خدا کی پہچان کسی حد تک میسر ہو جائے گی، پھر قدم گناہوں کی طرف نہیں اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے ہر اتوار کے ٹریننگ کیمپ کے اندر پابندی سے شریک ہونے کی، آپ ہر اتوار کو یہاں پر تشریف لائیں 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک۔ یہ اہتمام اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کے اندر علمی شوق پیدا ہو، علمی شوق پیدا ہو اور علم حاصل کر کے آپ قرآن مقدس، احادیث یہ ساری چیزیں پڑھ سکے اور اس کے معنی اور مطالب اور مفہوم کو جو علماء نے بیان کیا ہے اس کے مطابق سمجھ کر اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنا سکیں۔ مرکز کے علاوہ کسی نہ کسی علاقے کے اندر بھی ٹریننگ کیمپ ان علاقے والوں کے لیے منعقد ہوتا ہے جو یہاں نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے، تو کل انشاءاللہ العظیم عصر سے لے کر عشاء تک حکیم داوری مسجد ناگپاڑہ میں ٹریننگ کیمپ لگے گا، اور جو مرکز پر ہر اتوار کو ٹریننگ کیمپ لگتا ہے اس میں جو ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں، جو ریگولر پابندی سے آنے کا جنہوں نے ارادہ کیا ہے وہ آئیں، نئے حضرات بھی آ سکتے ہیں، جو بھی آنا چاہیں یہاں پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو بھی آئیں اسی نیت کے ساتھ آنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہر اتوار کو یہاں پر ہم آئیں گے تاکہ باقاعدہ کورس کے ساتھ وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکے اور اچھی طریقے سے دینی معلومات حاصل کر کے مزید دینی معلومات کی طرف اپنی پیش رفت کر سکے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات اس اعلان کو بغور سماعت بھی فرمائیں گے اور سن کر نہیں جائیں گے، اس کے لیے وقت بھی فراہم کریں گے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں حصول علم کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔